Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Legenda polskiej sceny operowej Bernard Ładysz nie żyje, miał 98 lat. Prawie 600 nowych przypadków koronawirusa, tak wielu zakażeń nie było w Polsce od początku czerwca. Polscy siatkarze nie zagrają towarzysko z reprezentacją Estonii. Rywali odwołali przyjazd. Zmarł Bernard Ładysz, legendarny śpiewak operowy i aktor. W czasie II wojny światowej żołnierz AK, po wojnie Sybirak. W studiu Piotr Jaśkowiak. Dzień dobry. Za co zapamiętamy Bernarda Ładysza? Przede wszystkim za niezwykle głęboki, potężny i niezrównany głos, ale poza niezliczonymi ariami na polskich i światowych scenach, Bernard Ładysz zapisze się w pamięci także rolami filmowymi, na przykład w Znachorze Jerzego Hoffmana, gdzie zagrał młynarza Prokopa. Same prawdziwe carskie imperiale. Nareszcie życie tobie starczy. Tego dobra, coś ty mi wyrządził, pieniędzmi nie zapłacisz. Ale co mogę, to daj. Wiesz, serce daje. Bóg widzi, że serce i nie żałuje. Chociaż Bernard Ładysz zadebiutował w roku 1950, to międzynarodową popularność zdobył, wygrywając 6 lat później konkurs śpiewaczy w Vercelli. 3 lata później nagrał w Londynie Łucję z Lammermoor z Marią Callas. Był jedynym polskim śpiewakiem, który współpracował z legendarną sopranistką, ale występował też w bardziej frywolnym repertuarze. To nie jest wstyd być biedakiem, ale żeby to był zaszczyt, to ja tego też nie powiem. Gdybym był bogaczem, dejdel, dejdel, dejdel, digo, digo, dejdel, digo, du. Bernard Ładysz wczoraj obchodził 98. urodziny. Piotr Jaśkowiak, dziękujemy. Duży wzrost zakażeń COVID-19 w Polsce, największy od początku czerwca. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 584 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 9 zakażonych, to kobiety i mężczyźni w wieku od 62 do 94 lat. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku, 188, i w Małopolsce 142. 21 nowych przypadków potwierdzono dziś w Polskiej Grupie Górniczej. W sumie ponad 580 górników nadal zmaga się z koronawirusem, wynika z danych spółek węglowych. Łącznie od początku epidemii w kopalniach PGG koronawirusem zaraziło się ponad 2100 pracowników. Konsultanci specjalnej infolinii w ZUS-ie wyjaśniają wątpliwości związane z polskim bonem turystycznym. Od wczoraj, kiedy uruchomiono numer, dzwonią zarówno przedsiębiorcy, jak i rodzice i opiekunowie dzieci, na które przysługuje świadczenie. Rodzice nie będą musieli składać żadnego wniosku, żeby otrzymać bon. Wystarczy, że wejdą na platformę usług elektronicznych ZUS-u i tam aktywują bon. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk dodaje, że właściciele pensjonatów czy hoteli pytają, jak szybko wpłyną na ich konta przelewy. Przelewy do firm turystycznych będą trafiały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 14 dni od dokonania płatności bonem u podmiotu turystycznego. Bon jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz polskich rodzin. 500 zł przyznawane jest na każde dziecko do 18 roku życia. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to 1000 zł. Przez pandemię rośnie zadłużenie Włoch. Do końca roku ma wynieść 45 tysięcy euro na jednego mieszkańca słonecznej Italii. Szacunki przedstawiło włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Raport zna Piotr Kowalczuk. W przyszłym tygodniu włoski rząd zwróci się do obu izb parlamentu o zezwolenie na dalsze zwiększenie deficytu budżetowego. Chodzi o 25 miliardów euro na pokrycie wydatków związanych ze skutkami pandemii koronawirusa. Od marca do chwili obecnej rząd w tym celu, za zgodą parlamentu, zaciągnął na rynkach finansowych pożyczki w wysokości 75 miliardów euro. Jeśli parlament wyrazi zgodę, w sumie zadłużenie Włoch do końca bieżącego roku wzrośnie do rekordowej wysokości ponad 2,5 biliona euro, czyli 45 tysięcy euro na głowę mieszkańca i 160% wartości ubiegłorocznego PKB. W krajach unijnych ten odsetek jest wyższy tylko w przypadku Grecji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Nie będzie towarzyskich spotkań reprezentacji siatkarzy z Estonią. Rywale w związku z pandemią postanowili zrezygnować z przyjazdu do Polski. Mecze towarzyskich naszych siatkarzy z Estończykami zaplanowano jutro i w poniedziałek w Łodzi. Jak informuje Polski Związek Piłki Siatkowej, w tej sytuacji biało-czerwoni rozegrają spotkania wewnętrzne. Będą to mecze do 3 setów bez względu na wynik. W środę i czwartek biało-czerwoni grali towarzysko w Zielonej Górze z Niemcami. 2 razy wygrali. To był serwis Trójki.

muzyka z poprzedniej płyty naszego gościa. Sprzed 6 lat już, tak? Tak, bardzo ten czas szybko. Za głośno mamy troszkę, tutaj widzę, a zaraz zareagujemy odpowiednio. Płynie bardzo szybko. Mhm. Rzeczywiście 6 lat już. Bardzo długo, ale poprawiam się. Mówi Krzysztof Ścierański. No właśnie, miałem cię przedstawić, ale ty jako człowiek obyty z radiem wiesz, że powinno się powiedzieć, jak się nazywa. Witam państwa serdecznie, słuchaczu Trójki. Witam muzyków. Wszystkich i wszystkich Krzyśków przede wszystkim. Dzisiaj jest Krzysztofa. Tak, wszystkich Krzyśków ściskamy imieninowo. Ściskamy imieninowo i no i co? Zdrowia, szczęścia i pomyślności życzymy. Krzysztofie, to była muzyka z twojej poprzedniej płyty, ale dziś na festiwalu Jazz na Starówce, tak. 26. edycja festiwalu już, także wielka też tradycja. Tu piękne ukłony dla pani Iwony, dla pana Krzysztofa Wojciechowskich. Tak. Za krzewienie jazzu wśród spacerowiczów także, bo się zawsze zastanawiam w przypadku takich festiwali. Ilu jest takich, którzy wiedzą i przyjdą, a ilu jest takich, którzy przechodzą, gdzieś słyszą muzykę i się dołączą. Wiadomo, że mamy też reżim sanitarny, więc pamiętamy o odstępach, tak, maseczkach i to wszystko mamy pod kontrolą. Ale w przypadku jazzu na Starówce myślę, że większość ludzi, którzy przychodzą w sobotę o godzinie 19 w okresie wakacji, wiedzą, że to że jest koncert jazzowy i że będzie można posłuchać czegoś na bardzo wysokim poziomie. Dziś będzie można posłuchać twojej jeszcze nie wydanej płyty. Tak. Wszystko jest nowe. Tak jak jest nowa sytuacja, świat zmienił się bardzo. Nagrałem płytę i wydaje mi się, że ona jest bardzo dobra. I dobrałem znakomitych muzyków, którzy spełniają wszystkie możliwe warunki do tego, żeby grać taką właśnie niedawno skomponowaną muzykę. Są bardzo różne rzeczy, są tak odległe od takiego bluesa, bardzo jeden kawałek taki bardzo mocny, rock'n'rollowy właściwie blues. Mogę go porównać z najbardziej dynamicznymi fragmentami Steve Ray Vaughana czy Jimi Hendrixa. Ale są również ballady tak delikatne, że ocierające się o szaleństwo. Czyli tak jak u ciebie właściwie, zawsze. No tak, ale wydaje mi się, że ta rozbieżność jest jeszcze większa niż na poprzednich. Aha, czyli jeszcze szerzej poszedłeś, tak? Jeszcze szerzej. Z paletą. Jest jeden utwór, który nawiązuje do tradycji tej brazylijskiej. Oczywiście to nie jest samba w tym pełnym tego słowa znaczeniu, ale słychać echa właśnie Brazylii, tego no, wspaniałej muzyki, która gdzieś zawsze jest we mnie, a nigdy się nie nauczyłem grać samby w taki sposób, żebym był z tego zadowolony. Ale ten utwór mamy chyba już przygotowany. Tak? Do prezentacji. Bardzo proszę. To słuchamy. Jaki ma tytuł? Brazylianka. Kiedyś w Chicago lata temu miałem przyjemność poznać Luisa Everlinga. To jest perkusista brazylijski, który w wieku lat 9 miał to szczęście i możliwość grania z najlepszymi muzykami z Brazylii. Jego ojciec był milionerem i zaprosił tych wszystkich kultowych muzyków i on jako 9-letni chłopiec grał z najlepszymi. Później, jak już dorósł, pojechał do Nowego Jorku, nagrał kilka płyt. W tej chwili mieszka już od wielu lat w Chicago i fantastycznie gra na bębnach. Graliśmy na dżemie cały wieczór i co się okazało? Że to jest jeden z tych gości, których spotkałem, którego nie znałem wcześniej, ale jakbyśmy się znali od zawsze. I cieszyliśmy się na każdy pomysł muzyczny. No i to był taki wieczór brazylijski. Potem poszliśmy, nie wiem dlaczego, ale przez przypadek do jakiejś takiej otwartej, do trzeciej czy do czwartej nad ranem restauracji. Okazuje się, że prowadzą ją również Brazylijczycy. I to był taki brazylijski akcent w Chicago. I dlatego Brazylianka. No to słuchamy. Krzysztof Ścierański z nowej płyty. Thank you. Ścierański, Brazylianka, tak? Tak, Brazylianka, tytuł? Brazylianka. To była premiera tego utworu radiowa? Tak, premiera. Ten utwór nie jest jeszcze zgrany, tak jak powinien być zgrany i poddany operacji, która się nazywa mastering. Ale myślę, że brzmi przyzwoicie i że rytmicznie jest bez zarzutu. Muszę przyznać, że jestem dumny tutaj z mojego syna, który gra tutaj na perkusji. Zatem w Trójce, proszę Państwa, premiera światowa nowej muzyki Krzysztofa Ścierańskiego, Brazylianka. Płyta będzie miała jaki tytuł? Tego jeszcze nie wiem. Została nagrana w okresie pandemii. Trochę w strachu, trochę z niemocy jakiejś, ale musiałem ją nagrać. Wiedziałem, że mam wiele pomysłów, które nigdy nie zostały zrealizowane i dzięki temu, że już nie jeździłem na trasy, bo już nikt z muzyków nie jeździł, postanowiłem wynająć studio i co się udało oczywiście. I pan Dariusz Grela, który jest jednym z nagrywających w takiej firmie krakowskiej Nieustraszeni Łowcy Dźwięków, zgodził się i nagraliśmy. Zresztą fantastycznie się pracowało. Właśnie, nagraliśmy, czyli kto? Nagraliśmy głównie w składzie takim Marcin Ścierański na bębnach i Waldemar Gołębski na iwi, czyli na, jak on sam mówi, na instrumencie, który się nazywa alkomat. On przypomina to. Tak wygląda trochę, to prawda. Tak wygląda, ale dzięki temu, że to jest instrument elektroniczny. Czyli Electronic Wind Instrument, to się jakoś tak rozwija ten skrót. To jest instrument, dzięki dzięki temu, że jest elektroniczny, można korzystać z bardzo różnych brzmień. Można mieć, można grać brzmieniem trąbki z tłumikiem lub trąbki lub saksofonu. Ciekawa koncepcja. Jednym z prekursorów, którzy promowali ten instrument, był Michael Brecker, niestety nie żyjący już, fenomenalny saksofonista. Pozdrawiam Waldka, nie wiem, czy już zjedliście śniadanie, ale smacznego życzę i widzimy się. Czy dzisiaj w tym składzie jeszcze koncert, no, tak? Mało tego, jeszcze Marcin Ściereński, twój syn na perkusji. Tak, Waldemar Gołębski i moje zbawienie, czyli Grzesiek Górkiewicz. Grzesiek Górkiewicz jest fenomenalnym pianistą, klawiszowcem, skończył wydział, nie wiem, mogę się pomylić, w każdym razie organy w wyższej szkole, jest organistą po wyższej szkole muzycznej w Krakowie. Fantastyczny, mogę powiedzieć, klawiszowiec, który potrafi grać i bas, i akordy jednocześnie w sposób rzeczywiście idealny. A ja, ponieważ od wielu lat już próbuję być gitarzystą, to nie muszę grać tylko na basie. Dzięki temu, że on gra lewą ręką bas, ja mogę spokojnie grać partie gitarowe. Jestem w związku z tym bardzo szczęśliwy. Tym bardziej, że no, to brzmi fantastycznie. Nareszcie mam taki zespół marzeń, gdzie nie muszę być tylko basistą i grać akompaniament i być służącym dla wszystkich pozostałych muzyków, tylko mogę grać również partie solowe na gitarze i na basie, także jestem szczęśliwy. Pozdrawiam, Grzesiu, pozdrawiam. Szczęśliwy człowiek Krzysztof Ścierański. Dziś z zespołem o 19 na scenie podczas 26 edycji Festiwalu Jazz na Starówce w Warszawie. Tak, to jest piękne miejsce, zawsze grałem już wielokrotnie w tym miejscu i zawsze miałem fantastyczne wspomnienia z tych przeżyć w czasie koncertu i po. To jest wyjątkowe miejsce, także pozdrawiam Państwa Wojciechowskich, do zobaczenia wieczorem. Zapraszam wszystkich Krzyśków i z dziewczynami, i z chłopakami, wszystkich właściwie zapraszam. Z Warszawy okolic, ale jak ktoś by chciał z Paryża dolecieć, to też... Jak zdąży. Proszę, jak zdąży. No i pogoda zapowiada się fantastyczna, tak jak teraz tutaj w naszym plenerowym studiu. Tylko takie ładne, niewinne, nieduże chmurki na błękitnym niebie. Krzysztofie, to żegnamy się jeszcze jednym utworem z twojej płyty. To jest utwór, który już grałem kilka razy, ale nigdy Telepatia, nie, nie został zarejestrowany. Tak, Telepatia. Tu gram na gitarze. Krzysztof Ścierański. Krzysztof Ścierański, gość Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. I widzimy się wieczorem. Tak, Jazz na Starówce po raz 26. Krzysztof Ścierański i jego muzyka na żywo wieczorem w Warszawie na Rynku Starego Miasta, a teraz znów premierowo w Trójce.

Sportowe życie. Artur Rojek na antenie Trójki. Zaglądam do archiwalnych listów elektronicznych, do mojej skrzynki mariusz.wczorek@polskieradio.pl i widzę pod datą 13 marca, czyli piątek, właśnie 13 i piątek, Artur Rojek wydaje album Kundel. No ale jak Państwo pamiętają, to dopiero wtedy się zaczynało to wszystko złe wokół nas, to zamknięcie, to także nasza praca zdalna tu przy Myśliwieckiej 357 było dosłownie kilka osób, można byłoby je policzyć na palcach jednej ręki. Reszta trójkowych redaktorek i redaktorów pracowała dzielnie z domu, zdalnie. I Artur nie miał szczęścia. Płyta Kundel ukazała się w tej połowie marca, a tak jakby jej nie było, prawda? Takie mam wrażenie. Zatem przypominamy Państwu ten album Artura od poniedziałku, nowy, drugi solowy, po 6 latach od solowego debiutu, płytę Kundel. Mamy plany, no może nie będę zapeszał. Mamy też inne plany związane z artystą. O, tak to na razie zostawmy. Za 20 minut 13, druga płyta tygodnia w Trójce od poniedziałku. Mela Koteluk, Kwadrofonik i piosenki do poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ogromne koło krążę po niebie płynącym w czas. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto to droga i dłoni. Wczoraj w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert, bo to wczoraj oficjalna premiera płyty Astronomia Poety Baczyński. Meleko Teluk, zespół Kwadrofonik, to właśnie na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego powstały te piosenki. Kompozycja i koncepcja muzyczna tej płyty to wspólne dzieło Meleko Teluk oraz Bartka Wąsika, pianisty kwartetu Kwadrofonik. Bartek także odpowiada za aranżację tych piosenek. Astronomia Poety Baczyński to jedna z naszych trzech płyt tygodnia od poniedziałku w programie Trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Wracamy do Trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już za 14 minut godzina 13:00. Proszę Państwa, następna płyta tygodnia już przygotowana, muzyka z niej za chwilę na antenie, ale mam z tej okazji ważną informację, ważny komunikat. 2 sierpnia o godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert. Tak. Tak, wracamy do koncertowania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i powiem więcej, to nie będzie pierwszy koncert w tym sezonie, tylko drugi, ale to o tym więcej, o tym pierwszym koncercie za moment więcej powiem. Bartek Królik będzie prezentował muzykę ze swojej płyty Pan od muzyki 2 sierpnia o 19:00. Na pewno będą mogli Państwo tego koncertu posłuchać, będą Państwo mogli ten koncert obejrzeć, także na stronie Trójki. Co do obecności publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pozwolą Państwo, że tak to określę. Pracujemy nad tym. Tak na razie trzymajmy się tej wersji wydarzeń, dobrze? Bartek Królik, Pan od muzyki, 2 sierpnia po 19:00 w niedzielę koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a to nasza kolejna płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku. Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący. Lecz ciągle widzę twój uśmiech, kiedy schodzę niżej nisko, tak. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas. I tylko twoją bliskość chcę kochać nieprzytomnie. Będziemy razem jutro, daleko gdzie nie znajdą nas. Na twoich rękach wreszcie chcę zapamiętać wszystko. Zapamiętać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiennie, chcę tam wrócić, chciałbym cofnąć czas. Kiedy przez zamknięte oczy czułem twój zapach i wilgotny smak. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas. I tylko twoją bliskość chcę kochać nieprzytomnie. Będziemy razem jutro, daleko gdzie nie znajdą nas. Na twoich rękach wreszcie chcę zapamiętać wszystko. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas. I tylko twoją bliskość chcę kochać nieprzytomnie. Będziemy razem, daleko gdzie nie znajdą nas. Na twoich rękach wreszcie chcę zapamiętać wszystko. Zapamiętać wszystko. Zapamiętać wszystko. Bartek Królik z płyty Pan od muzyki. To druga z naszych płyt tygodnia od najbliższego poniedziałku w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 9,5 minuty 13. Dzień po swoich urodzinach odszedł dzisiaj w wieku 98 lat. Głos, który znały całe pokolenia tych z Państwa, którym muzyka jest droga. Bernard Ładysz nie żyje. I wybrałem dziś taki oto utwór, żebyśmy sobie go wspólnie posłuchali. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocny mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy, ani pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brak. Kości moje mchem porosną, już żyźnią ziemi szmat. W pole widź któregoś ranka, na sno brzyta ręce złóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż i ucaluj jak kochanka. Ja żyć będę w klosach zbóż. Bernard Ładysz odszedł w wieku 98 lat. Dziś zaśpiewał dla Państwa w Trójce przed 13. Czas się żegnać. Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek. Pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 11. Mówiłem o tym pierwszym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po długiej przerwie. W najbliższy piątek po 19 w ramach Włodek Pawlik Summer Jazz Festival w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia wystąpi trio Włodka Pawlika. Paweł Pańta na kontrabasie, Cezary Konrad na perkusji, no i Włodek Pawlik przy fortepianie. Żegnamy się muzyką Włodka Pawlika i dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas w Trójce. Do usłyszenia.